राम, यह प्रवचन परमेश्वर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण 6 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 29 जून को प्रातः 8:30 गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ज्ञान तो शास्त्रीय और विज्ञान अनुभव, वैसा ही अनुभव हो वो विज्ञान होता है, विशेष ज्ञान। ज्ञान विज्ञान के अर्थ कई होते हैं। गीता में ज्ञान विज्ञान साथ में सातवां आया है, नौ में आया है। ज्ञान विज्ञान नाश्तम तीसरे में आया है, 13 में आया है, 18 में आया है। ब्राह्मण की शब्दों में समोदम शांत्र ज्ञानम विज्ञान नास्तिक स्वभाव जो तो प्रकरण के अनुसार लिया जाता है। प्राय सी अर्थ अब कहा एतद योनि भूतानि सर्वाणि। भगवान कहते हैं कि मेरी अपरा और परा दो प्रकृति है। अपरा प्रकृति जड़ है, परा प्रकृति जीव है। ये दोनों प्रकृति है मेरी। तो दोनों मेरे से उत्पन्न होती है। इनसे संपूर्ण एतद योनि भूतानि सर्वाणि। कल कहा था के जितने दल दल सर नवसेद जरा उपज सब प्राणी जिसमें क्षेत्र क्षेत्र ये क्षेत्र शरीर तो है प्रकृति का अंश और जीवात्मा स्वयं है प्रकृति का परमात्मा का अंश। कृष्ण जगत संपूर्ण जगत का स्थावर जंगम हो चाहे जड़ चेतन हो चाहे उत्तम अधम हो संपूर्ण जगत के दो कारण ही है और उनका कारण मैं हूँ। इस जगत का प्रभाव प्रलेश तथा मत्ता परतरम नान्यत किंचित धनंजय। मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं, किंचित मात्र भी स्वल्प से स्वल्प ही नहीं है, अन्य रहा ही नहीं। पहले जो बात ये कही थी दूसरे श्लोक में ज्ञानम तेहम स्वविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः सुपूर्ण कहूंगा जिसके जानने के बाद में भूयो अन्य ज्ञातव्यम न अवशेषते और ज्ञातव्य नहीं रहेगा। तो कि मेरे सिवाय और है ही नहीं ज्ञातव्य बाकी रहेगा। वेदेश सर्वेर अहम ये वेद्य वैद्यम पवित्र ओंकार ऋक्षाम यजुर्वेद से सब वेदों के द्वारा जानने लायक मैं ही हूँ। मेरे को जानना है इसे जानने को जो ब्रह्म कहते हैं वो ब्रह्म परमात्मा ही है। समग्र में ब्रह्म आ गया, अध्यात्म आ गया, कर्म आ गया, अधिभूत आ गया, अधिदेव आ गया, अधियज्ञ आ गया। तो समग्र रूप है उसमें मेरे सिवाय कुछ नहीं। निर्गुण सगुण साकार निराकार ये सब मैं ही हूँ। एक मेरा ही स्वरूप है सभी। मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं है। मई सर्विदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इदम जो दिखता है जितना दृश्य है, चाहे नेत्रों का हो, चाहे बुद्धि का हो, चाहे स्वयं के द्वारा हो, जानना ज्ञानेन्द्रियों से होता है, अंतःकरण से होता है और स्वयं से होता है। स्वयं ही स्वप्रभु को जानता है, स्वयं ये आत्मा है। जैसे भगवान अपने आप को अपने आप से ही अपने आप को जानते हैं, ऐसे नहीं भी नेत्रों से इसको जानते हैं, ऐसे कोई इंद्रिया आदि कर्ण नहीं है, वो कर्ण रहित है तत्व। यह आपका हमारा सबका अनुभव है, केवल पुस्तकों की बातें नहीं है। किसी को ही आप पूछो, मनुष्य नहीं पशु पक्षी भी मैं हूँ ऐसा अनुभव होता है, मैं हूँ। और उनका तो हमें पता नहीं, अपने खुद पता है, भाई हो चाहे बहन हो, पढ़ा लिखा हो चाहे अपढ़ हो, बालक हो चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, चाहे रोगी हो निरोग हो, धनी हो चाहे निर्धन हो, मैं हूँ ये किसी को ज्ञान नहीं है। सबको ज्ञान है मैं हूँ, तो मैं हूँ ये ज्ञान प्रत्यक्ष किसी प्रमाण से नहीं है। प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, शब्द है, अर्थापत्ति है, अनुपलब्धि है, प्रमाण होते हैं कई। इसमें शास्त्र प्रमाण की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष आदि अनुमानों की जरूरत नहीं। सुबह अपन भुगत मैं हूँ। इसमें खास बात जानने की है कि मैं हूँ, ये मैं तो है प्रकृति का अंश, हूँ है परमात्मा का अंश। इतनी बात है, लंबी थोड़ी बात नहीं है। आप ठीक कृपा करके देखो तो बहुत सीधी सरल है। कठिन मालूम देती है तो कठिन ये नहीं है, कठिन है विषयों का राग छूटना। पदार्थों में जो राग द्वेष, मनुष्यों में जो राग द्वेष कर दिया है, ये आपका पैदा किया, इस कारण कठिन मालूम देता है, सबको कठिन मालूम देता है। तो अपना स्वभाव बिगड़ने के कारण से कठिनता मालूम देती है। तत्व कठिन नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, संसार की आसक्ति है कामना, इसकी त्याग में जोर पड़ता है। ये कठिनता यहाँ है, लोगों ने समझा कि परमात्मा का ज्ञान कठिन है। कठिन किस जगह ये सोचते नहीं, कठिनता इस जगह है, इस कठिनता को मिटाता कर्मयोग। कर्मयोग से कठिनता मिट जाती है। वो ज्ञान योगी भक्ति योगी सब काम में ले सकते हैं, और अपने सुख का त्याग कर दूसरे को सुख देना, अपने आराम का त्याग कर दूसरे को आराम देना, अपने कल्याण का भाव त्याग कर दूसरे कल्याण करना, ये सब दूसरों के हित की आपकी बुद्धि पैदा हो जाएगी तो आपके द्वारा परमात्म तत्व की प्राप्ति जल्दी होगी। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्नद्वैधा यदात्मान सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं, उनको निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति सुगमता से हो जाती है। और ते प्राप्त माम एव सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं, वे मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य गुण की प्राप्ति हो जाती है, निर्गुण की प्राप्ति हो जाती है। हर एक व्यवहार में जो मेरे को सुख मिले, मेरा मान हो, मेरा आदर हो, मेरी प्रशंसा हो, मेरी प्रसिद्धता हो, मैं ही आराम से रहूं, ये खास बाधक है। ये बात मामूली नहीं है। मैंने व्याख्यान देते हुए बहुत कहा, गीता भी कही, पर खास बाधक कहाँ है ये मेरे को पता नहीं लगा बरसों तक। इस वास्ते आपको कहता हूँ, इस बात को ध्यान देने के लिए, पता नहीं लगा। मैंने पूछा कई बार, शेर जी बात क्या है, हम रहते इसमें सत्संग करते हैं, ये विचार करते हैं, फिर भी ऐसा होने से ही नहीं हो रहा है, क्या कारण है? तो कई कारण बताया शेर जी, वायुमंडल ऐसा ही है, अभी ऐसा ही क्षोभ है दुनिया में है, अस्त्र शस्त्र बन रहे है, युद्ध हो रहा है, तैयारी सर्वना में युद्ध होता है। स्पष्ट पीछे मालूम हुआ, संतों की कृपा से मालूम हुआ, हमारी बुद्धि से नहीं। क्या कारण है? ये संयोग जन्य सुख का अनुभव करना, इस सुख का त्याग नहीं करते, ये कठिनता है। अनुकूलता अच्छी लगती है, प्रतिकूलता बुरी लगती है। तो ये तो पशु पक्षियों में ही है, ऊंट है, गधा है, कुत्ता है, सुअर है, हरिण है, लोमड़ी है, चूहा है, चींटियां है, सब है। वृक्ष में यही बात है, ज्यादा अगर ठंडी पड़े तो जल जाते हैं, जरा गर्मी में तो कुमला जाते हैं, जल मिलता है अनुकूल वर्षा होती है तो पत्ती खुश खुश हो जाती है। इस तरह से यहाँ भी बूंदे पड़ी ना गमला में जो खड़े हैं छोटे छोटे पौधे, वर्षा पड़ती यूं हो जाते, यूं प्रसन्न हो जाते। तो ये कोई बढ़िया बात नहीं है, ये तो पशु में स्थावरम ही होता है। तो इसका ऊंचा क्या अभ्यास है, इसका बढ़िया अटूट असूर उपाय है दूसरे के दुख से दुखी होना। संतों के लक्षण बताए हैं, पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दूसरे के दुख से दुख होता है, दूसरे के सुख से सुख होता है। इस पर थोड़ा सा विचार करना, ये बड़ी काम की चीज है। वो ध्यान देने के लिए मैंने कहा कि मेरे को ख्याल नहीं हुआ था, ये इस वास्ते कहा आप ध्यान दें। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं बड़ा जानकार हूँ, मैं जानता हूँ, ये नहीं है। मानो विशेष ध्यान दे आप कृपा करके, इस वास्ते कहता हूँ। दूसरे का दुख होने से अपने को दुख होना चाहिए, और दूसरे के सुख से अपने को सुख होना चाहिए। इसका परिणाम क्या होगा कि सुख भोग संग्रह करना, सुख भोगना ये इच्छा मिटेगी। दूसरों के सुख देने से जो प्रसन्नता होती है, वो प्रसन्नता सुख भोग से प्रसन्नता होती है उसके लिए नाश कर देती है। दूसरे के सुख से सुख होने से अपने सुख होगी, अनुकूल भोग की इच्छा नहीं होगी। और दूसरे के दुख से दुख होगा तो हमारे पास सुख सामग्री है उसको देने के लिए, तो सुख भोग और सुख सामग्री का त्याग होगा, ये परिणाम होगा इसका। अगर आपको दूसरे के दुख से दुख होता है और दूसरे के सुख से सुख होता है तो परिणाम सुख भोग का, सुख सामग्री के संग्रह का, दोनों का नाश होगा। और ये नाश होने परमात्मा सुख हो जाएगी, परमात्मा प्राप्ति सुख होगी, सरल सरल हो जाएगी। तो इस पर ध्यान देना हरेक भाई बहन को, तो इसे बड़ा लाभ होगा। तो दूसरे को सुख कैसे हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सब सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल होता रहे, किसी कोई कष्ट न हो, दुख न हो, संताप न हो। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर हित वश जिनके मन माही, तिलका जग दुर्लभ कुछ नहीं। सर्वभूत हिते रता आपकी प्रीति, जैसे धन में, मान में, आदर में, सुख में है, ऐसी प्रीति हो जाए दूसरों के सुख दुख दूर करने में, दूसरों को सुख पहुंचाने में आपकी प्रीति हो जाए, बड़ा भारी पुण्य होता है। आप किसी आदमी को रास्ता बता दो, वो कहाँ रस जाएगा, वो अच्छा देखो यहाँ से ऐसे जाना, उसके बाद ऐसा वृक्ष आएगा, ऐसे कुआं आएगा, ऐसा एक मकान आएगा, उसके गाड़ी इधर जाना, इधर जाना हो तो वहां पर से ये माधर जाना, फिर पूछ लेना, ऐसे प्रेम से खड़े बता दो, फिर देखो आपके हृदय में आनंद ले रहने लगेगा। प्रत्यक्ष फल है इसका, अभी दान पुण्य करो और परलोक में मिल जाएगा, ऐसी नहीं है। जहां दूसरे का हित किया और आनंद लेना लगेगा, उनसे आपका अंतरंग शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। तो ये अनुष्ठान ज्ञान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी सबके लिए काम की, सबके लिए बड़ी उपकार काम की बात है। इनसे सुख इच्छा मिटती है, इस वास्ते कर्मयोग की महिमा है, कर्मयोग में ही बात है। तो ये अंश सबको लेने का है, इस वास्ते अपने सुख भोग की इच्छा मिटेगी तो परमात्मा तत्व तो सुगम हो जाएगा। अरे सुख भोगी को कैसे परमात्मा मिलेंगे, कबीर मनवा एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। दो दो बात नहीं बनेगी भाई, इस वास्ते भगवान में लगना हो तो इस ये उपाय है। जब कठिनता मालूम देती है ना, वो कठिनता इस जगह है अपने सुख का त्याग करने में। हर एक भगवान से, संतों से, महात्माओं से, पशु पक्षियों से, सबसे मेरे को सुख हो जाए, ये एक विशेष जन्मजात चीज है। मेरे द्वारा सुख हो जाए, मेरे द्वारा इनका कल्याण हो जाए, मेरे द्वारा किसी तरह से बढ़िया, मेरे द्वारा मैं से किसी के द्वारा भी कल्याण किया, किसी के द्वारा भी सबको सुख हो, सबको आराम मिल जाए, अगर ये वृत्ति रह जाए तो निहाल हो जाओ। इस वास्ते सर्वभूत हिति रता कहा है, करता नहीं कहा है, सबको सुख पहुंचा नहीं सकते। आपकी रति दूसरे के आराम में हो, दूसरे के हित में हो, प्रेम जैसे लोभी का पैसों में प्रेम होता है, जैसे भोगी का भोगों में आकर्षण होता है, ऐसा मन का आकर्षण हो जाए दूसरों को सुख पहुंचाने में। किसी को दुख देखो तो आप दुखी हो जाओ, तो आपको दुख भोगना नहीं पड़ेगा। किसी को सुख देख करके सुखी हो जाओ तो सुख सामग्री की आपके लिए जरूरत नहीं रहेगी, उखड़ा कुआ मिल जाएगी। इतनी बढ़िया बात है, ये सार चीज है कर्मयोग की, और ये अनुष्ठान में कर्मयोगी, भक्ति योगी, लय योगी, हठ योगी, सबके काम की, जो उद्धार चाहते सब काम की चीज है। ये होने से बात हो जाएगी। अब आ जाते हैं प्रकरण पर। संपूर्ण का प्रभु और प्रलय मैं हूँ, मत्त पर नानित, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। वो सब जगह भगवान है, प्राप्त करने का सबको प्राप्त है, और जिसका निवृत्ति करना है वो निवृत्त स्वतः ही बोला। ये दोनों बातें बड़ी बढ़िया काम की चीज है। शरीर की निवृत्ति हो रही है, कुटुंब की निवृत्ति हो रही है, धन की निवृत्ति हो रही है, जीने में श्वासों की निवृत्ति होती है, श्वास खत्म हो रहा है, जिसका त्याग करना वो तो त्याग हो रहा है, और जिसको प्राप्त करना वो नित्य प्राप्त है। केवल नाश होते रहे, इनसे सुख भोगने की इच्छा है, इस बात बेहोशी हो जाती है अपने सुख के लिए, अपने सुख के लिए उनसे पराये सुख भूल जाते। गाड़ी में देखा है बैठने की जगह नहीं है, पर कोई माँ के गोदी में बालक है, उसको थोड़ी बैठने की जगह मिल जाए तो बालक को सुख सुला देगी, बालक को सुख पहुंचे, अपने सुख का त्याग हो जाएगा। एक साधु मिले थे, वो कह रहे थे कि इधर मैं गया तो मेरे को आम मिला, आरंभ था आम, अरे जाए नहीं थे, बढ़िया आम मिला, तो बहुत बढ़िया आम है, तो मेरे में मन में यही कि मेरी स्त्री को दूंगा, मैं जाकर स्त्री को दिया। फिर विचार आया कि मतलब ये तो मुख नजीक था ना, स्त्री के मुख की अपेक्षा थी, मुख नजीक था, पा लेते, परंतु विचार है कि वो खुश हो जाए, तो ये युक्ति मिल गई, दूसरों के खुश करने से अपने सुख की सच्चा हो जाती, साधु हो गए, फिर वो साधु ही मिल गए। तो इस तरह से गुरु मिलता है, हम उपयोग नहीं करते तो दूसरे के सुख पहुंचाने से अपने सुख का नाश करते, पर स्त्री को दे देने स्त्री मेरे अनुकूल बन जाए, ये व्यापार है, ये सुख नहीं है, ये व्यापार है। तो व्यापार तो बढ़िया करता ही है। प्रहलाद जी को कहा भगवान ने कि तुम वरदान मांगो, हम कहते महाराज बढ़िया नहीं हूं मैं, यस्ते आशीष आशास्ते सन्नासवृत्त, वो आपका भक्त नहीं है, वो तो बढ़िया है, व्यापारी है, मैं आपने सुख चाहता हूँ, अच्छा मैं कुछ नहीं चाहता, उनको बढ़िया बताएगा भाई, न सब वृत्य सभी बणक, तो अपने सुख चाहना ये वो बड़ी बात थोड़ी है, सभी प्राणी चाहते हैं। तो अपने सुख का त्याग दूसरों के सुख के लिए करने से अपने सुख भोग की इच्छा मिट जाती है, बड़ी प्रसन्नता आती है, बड़ा आनंद आता है। ये त्यागी हुए हैं, दानी, जैसे कर्म दानी हुआ है, तो दान में जो कर्म को आनंद आता था वो भोग में नहीं आता था, त्वचा उतार देती था, चमड़ा जीते जीत चमड़ा उतार देना मामूली बात नहीं, कांटा लग जाए और ये उतारो समझी देगा पता लगे, कर्ण स्वचम त्वचा का त्याग कर दिया, शिवी ने मांस का त्याग कर दिया, मांस को उतार उतार सील कर दे दिया, और दधी श्री से हड्डियां दे दी, कोई तमाशा है, सुन तो लेते हैं हम क्या जोर आया पता लगे, काम पड़े तो ऐसे जिसकी इच्छा होती है ना वो भोगों की इच्छा क्या कर सकता है। तो मूल में औरों को सुख कैसे मिले, आराम कैसे मिले, आदर कैसे मिले, प्रशंसा कैसे हो, शांति सुख आराम कैसे मिले, ये वृत्ति पैदा हो जाएगी तो परमात्मा प्राप्ति सुख हो जाएगी। हमें तो बातों बातें रहो प्राप्त ही नहीं हो, पंडित तैयार से होती है, व्याख्यान दे सकते हैं, जैसे मैं इतना आदमी व्याख्यान दे देता हूँ, तो ये कठिन नहीं है। कठिन तो महाराज पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, जे आत नरन घनेरे, इस वास्ते मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। मई सर्विदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा युव, जैसे सूत के मणि है, सूत के धागे में प्रयोग सूत ही सूत है, ऐसे सब मेरे में प्रयोग है। क्या मैं ही मैं हूँ? ये मणिया भी मैं हूँ, सूत भी मैं हूँ, और पितृ में व्यापक भी मैं हूँ, पालक भी मैं हूँ, संरक्षक भी मैं हूँ, वर्धन करता भी मैं ही वर्धक हूँ, मैं ही हूँ। कैसे रस हो अपते है प्रभासी सूर्यो, अब जल में जो रस है जो मैं हूँ तो रस तन मात्र है, वो रस निकाल दिया जाए तो जल कुछ नहीं रहेगा। शशि सूर्य में जो प्रकाश है ये निकाल दे तो शशि सूर्य क्या रहेगा, चंद्रमा सूर्य कुछ नहीं। प्रणव स्तर वेदेश, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार मेरा स्वरूप है, शब्द खे आकाश में शब्द मेरा रूप है, सो तन मात्र नहीं होता आकाश कुछ नहीं। पौरुषम प्रणव स्तर देखे दोस्तों, पुण्यो गंध पृथ्वीयां, पृथ्वी में जो सुगंध है वो मेरा स्वरूप है, तो गंध है वो गंध तन्मात्रा से पृथ्वी बनी है, और इनसे अगारी गंधवती पृथ्वी, गंधवत्व पृथ्वीया लक्षणम, तो गंध पृथ्वी में वो मैं हूँ गंध, उसी पृथ्वी बनी है। और विभाव सो अग्नि में तेजस सास विभाव सो, जीवनम सर्वभूतेषु, संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति है, जिसे सोता हुआ आदमी मुर्दम फर्क मान देता है, दोनों निश्चेष है, परंतु सूते में वो शक्ति है, वो मुर्दे में नहीं है, देखने से ही वो नहीं है, वो जीवनी शक्ति मैं हूँ। तपस्वी तपस्वी तपस्वी जितने उन्हें तप मैं हूँ, अब तपस्वी नहीं तपस्या निकाल क्या बीज माम सर्व भूतान, अरे भैया कहाँ तक कहूँ, संपूर्ण भूतों का बीज मैं हूँ। बीज के सिवाय क्या चीज है बेचारे, कुछ नहीं है, ये बीज ही वृक्ष हो गए, ये बीज ही हो गए सभी, वो बीज मैं हूँ। पंडित याद रखो सनातन बीज हूँ मैं, पैदा होना और बीज नहीं हूँ, संसार में जितने बीज हैं वे सब पैदा होने वाले हैं और नष्ट होने वाले हैं। वृक्ष पैदा हो जाए नष्ट हो जाए तो वहाँ इनमें बचा हुआ नौवे अध्याय का बीजम अव्ययम का नष्ट नहीं होता, ऐसे मैं हूँ। बुद्धि बुद्धिमता मस में बुद्धिमान में बुद्धि मेरा स्वरूप है, तेजस्व में तेज मेरा स्वरूप है, बलवत में बल मेरा स्वरूप है, कामराग विवर्तम बलम हो जो काम और राग थी सुख भोग के लिए आशक्ति का जो रहित है वो बल हूँ मैं। आशक्ति का जो बल होता धर्मावृद्ध भूतेषु काम हो, उसमें धर्म से अवृद्ध जो काम हो मेरा स्वरूप है, मेरे को दुख होता है। आज केवल भोग के ही उद्देश्य बन गया हमारे भारतवर्ष का, प्रजा का भी नाश करो, गर्भ का भी नाश करो, शक्ति का भी नाश करो, भोग भोग लो, केवल भोग उद्देश्य रह गया है। अपने जाति में भी नहीं, अपने वंश में भी नहीं, अपनी जाति का केवल हो। बहुत काला दिन है, इसका नतीजा बड़ा खराब होगा। प्रभु कुपित होंगे, प्रकृति कुपित होगी। अभी हमने सुना एक प्रांत में क्या वर्षा, तेजाब वर्षा, तेजाब की वर्षा हुई, जो जल गए आदमी फूल सब जल गए, तेजाब वर्षा कुछ, तो ये प्रकृति में होगा। ये जो अन्याय कर रहे हैं, अप्राकृत इलाज करके नाश कर रहे हैं, शरीरों का नाश होगा। भरतृ रानी ने कहा कि हम जो भजन नहीं करते हैं तो माता के जवानी के वृक्ष को काटने वाले कुठार हो गए हम, हमारे वो जन्म देती है तो माँ का शरीर नष्ट होता है ना, मातृ यौवन हारी ना, हमारी पूजनीय माँ का जवानी और बल का नाश करने वाले, आज पैदा होने में नाश करते हैं, आज कृत्रिम चीजों से गर्भपात करते हैं, बहुत स्वास्थ्य नष्ट होगा, वे जल्दी मरेगी, वे बहुत जल्दी मरेगी जिन्हें गर्भपात किया है, क्योंकि भीतर की शक्तियों का नाश होता है। ये तो सब आदमी जानते हैं कि गर्भपात करने से कितनी तकलीफ होती है और जीवनी शक्ति कितनी नष्ट होती है, जल्दी मरेगी। हम कहे भाई इसमें जल्दी मर जाएगी स्त्रियां, तो कहते बहुत अच्छी बात है, तो बात हमारा ध्येय है ही कि आबादी नहीं बढ़े तो जल्दी मर जाएगी, तो ठीक बात, जवान बढ़ता तो होगा नहीं, वो जल्दी मरेगी तो आवान घट जाएगी, तो उद्देश्य हमारा ये उद्देश्य दो रहा है, हमारी बहनों उसमें लग रही है। धर्म अविरुद्ध हो भूत, धर्म से जो अविरुद्ध है वो काम मैं हूँ, धर्म से विरुद्ध काम मैं नहीं हूँ, वो काम नाश करने वाला है। सब अनर्थों का हेतु काम बताया है। अर्जुन ने पूछा अथ के न प्रयुक्त पापन चरती अनिच्छन, अभी न चाहता वो भी पाप का आचरण क्यों करता है, तो भगवान ने कहते काम क्रोधेश रजो रागात्मक विद्धि, रजो गुण से कामना पैदा होती है उसकी पूर्ति के लिए काम करते हैं, ये नाश करने वाली चीज है, धर्म से विरुद्ध काम है, ये शास्त्र है विरुद्ध काम है। किसी की शक्ति का नाश कर देना, ना तो वीर स्थापन करते गर्भ स्थापन कर सकते, ना गर्भ को धारण कर सकते, वो नष्ट कर दे मनुष्य पुरुषत्व, पुरुष और स्त्री का अस्तित्व तो नष्ट हो गया, सर्व था क्या रहा पीछे, और केवल भोग भोग में समय धर्माविरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भवेत्। भगवान कहते कहां तक कहें, ये चैव सात्विक भाव और राजसा और तामसास्ते ये मत एवेतितान विद्धि, सब मेरे समय बुद्धि ज्ञान असंगोह क्षमा सत्यम तमाम सुखम दुखम भो भाव भयं चा भयमेव चाहिंसा संता तुष्टि तपोदान यशोवेश भवन्ति भावा भूतानां मत्ता एव पृथक विदा, ये मेरे समुद्र। तो मेरे को जाने कर तो सब काम में जड़ में ठीक हो जाए, यथा तरोर मूल में शेत ने न तृप्यंत स्कंद भुजो प्रशाखा, ऐसे सर्वारुण मच्युते ज्या भगवान का पूजन करने से त्रिलोकी मात्र को तृप्ति होती है, त्रिलोकी को शांति पहुंचती है, और भोगों को भगने से त्रिलोकी को संताप होता है। आप एक दो चार दस खराब होंगे इसका सबका असर पड़ेगा। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्ती यति है, ये जो शास्त्रीय चक्र है इसका अनुवर्तन नहीं करता, वो सबका नाश करता है। अघायु इंद्रिया नामो मोघन तीन प्रसन्नता बने, अघायु उसकी उम्र पाप ही पाप, कोरा भोग भोगने के लिए चलते हैं, कोरा पाप का पुंज है, डरा डरा मारवाड़ी डरा सब, तो ये सब क्या, सब क्या है पाप पुंज, अघायु उम्र उसी अग्रु पाप ही पाप में जाती है। स्टालस्टाय हुआ है विदेश में, उसने कहा कि एक बार संतान पैदा करे, पहले एक वर्ष में फंसे एक महीना, और इसमें अधिक करो तो पहला कफन का कपड़ा ले आओ, बांस भी ले आओ, कपड़ ले आओ, मूंज ले आओ, पश करो, जो राम नाम शब्द बोलेगी जल्दी, ये दशा है। आज उसको भी बढ़ा दे तो कफन तैयार करना चाहिए, मूंज भी बांस भी लागत देना चाहिए, क्योंकि अब तुम मरना ही, और क्या भोग भोग तदशा क्या होगी, नाश होगा। ये देव सात्विक भाव राजसास तामस, मेरे शक्ति के तामस भाव भी भगवान से होते हैं। अरे भगवान के बीज माव सर्वभूता नाम विद्धि पार सनातन अनातन बीज, सबका बीज मैं हूं, तो बीज से तो सब सृष्टि होती है, बीज में क्या होगा। इस वास्ते मत एव केवल मेरे से ही होता है, और मेरा ही स्वरूप ये सिद्धांत है इसका, और साथ में जाएगा वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा से बोल लोगा, बीज तो वृक्ष बनता है। परसों मैंने जिन व्याख्यान दिया था बाजरी का दृष्टांत, खेती का दृष्टांत, वो जैसा विचार करे जैसा है, सुने जैसा है। खेत में होते हैं ना बाजरी का खेत, गेहूं का खेत, ज्वार का खेत, मक्के का खेत, तो उस ज्वार को ज्वार कहते हैं सब। बाजरे का खेत होता है वो आप याद कर लो, नहीं देखा तो वो टेप सुन लो, कम से कम कृपा करो इतनी। खेत क्या होता है? बाजरी है। जानकार कहते हैं तुम्हारे खेत में तो बाजरी भरी है, बाजरी बहुत अच्छी बाजरी है, एक दाना नहीं है, एक दाना नहीं है बाजरी का। तुम्हारे खेत गेहूं बड़े अच्छे हैं, गेहूं का एक दाना मिलने मिलेगा नहीं, खोजो तुम, घास खड़ा है, घास कहते गेहूं है, घास नहीं, घास कैसे गेहूं है? तो गेहूं का बीज गेहूं हुआ तो वो सब घास हुआ, वो घास हुआ तो गेहूं हुए। ऐसे भगवान बीज अनादि है, अविनाशी बीज है, सर्वभूतानाम बीजम तदनु यच्चा भी सर्वभूतानाम बीजम तदम अर्जुन। सर्व योनिष कौन तया मूर्तया संभवंतया तासाम ब्रह्म योनिराम बीज प्रद पिता। तो बीज के सिवाय चीज क्या है? ये तो सब वासुदेव है, भगवान है। ये कहते संसार को दुखालय कहा है कि दुखालय किसके लिए कहा है? जो सुख चाहता है उसके दुखालय है। ये सुख भोग की प्रकृति है, महान दुख पाना पड़ेगा, प्रकृति भी क्षुब्ध होगी, भगवान क्षुभ होगा, संसार में क्षोभ होगा। राजसी भाव भगवान से होता है, तामसी भाव ये भी भगवान से ही होता है, क्योंकि यच्चा भी सर्वभूतानां बीज, यच्चा भी जो कुछ है, जो कुछ है उसका बीज मैं हूँ। अब बीज में हूँ तो सात्विक राजस तामस भाव है, ये क्या विषय है? यहाँ तत्व क्या है, विज्ञान से ज्ञान क्या है, ये प्रकरण है। यहाँ कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, प्रकरण नहीं है। विधि निषेध का प्रकरण नहीं है, तत्व क्या है इस तरफ दृष्टि है। इस वास्ते सात्विक राजस तामस सब में सत्ता परमात्मा तत्व की है, तामस में भी सत्ता परमात्मा की, राजस में सत्ता परमात्मा की, सात्विक में भी, सब में सत्ता परमात्मा तत्व की है। तो परमात्मा तत्व की तर्क ज्ञान है वो चीज है। यावत संजायते किंच सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति। इसमें सब अविनाशी तत्व को देखना है, वो देखना है, अरे विनाशी भोगों में फंस जाना है, महान अनर्थ है, महान अनर्थ, मामूली अनर्थ नहीं है। सर्वनाश गए जैसा आनंद, लोग कहते ज्यादा प्रजापति खाएगा क्या? मैं कहता हूँ इस पाप का फल मिलेगा, पियोगे या पानी नहीं मिलेगा। और खेती कौन का? हम दोनों एक एक, हमारे खेती कौन करे? माँ बाप की सेवा कौन करेगा? प्रजा फौज में भर्ती कौन होगा? फैक्ट्रियों कौन खोलेगा? ये काम कौन करेगा? दो हो तो दो के दो ही हो, तो संख्या दो की दो रही, हजार की हजार रही, मरे हुए उनमें कटेगा, खत्म होगा एकदम। परंतु ये समझ में नहीं आती है। किस बात को लेकर? के भोगों को लेकर, भोग भोगने में लग जाओ, सुख भोग में सुख भोग। मैंने पहले बताया कि हमारे परमात्मा तत्व की प्राप्ति में बाधा क्या है, कि सुख भोग की इच्छा, सुख भोग, सुख भोग की इच्छा, सुख भोग सामग्री, सुख भोग की आशा, ये सब अनर्थ करने वाली है। सुख भोगने के लिए नहीं है, सुख देने के लिए है। और सुख देने के लिए हो तो दुख भोग आपको होगा नहीं, सुख का भोगी दुख से बच सकता नहीं, और सुख का त्यागी ये दुख नजीक आता नहीं। इसमें शंका उन्होंने उठ लो, पूछा मेरे से बताऊंगा। दूसरों के सुख के लिए जो दुख भोगता है वो सुख का बीज बो रहा है, वो सुख ही सुख पनपेगा अगर, और अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देता है, ये दुख की खेती होगी, दुख ही दुख निपजेगा। बढ़िया, जितने दाने होते उतनी खेती नहीं होती है, उतनी खेती खेती कौन करे? और इन शरीरों को खेत, ये बढ़िया खेत है, उपजाऊ भूमि है मनुष्य शरीर, पुण्य भी बहुत लाखों हजारों गुना और पाप भी हजारों गुना पैदा, ऐसा एक खेत है बढ़िया उपजाऊ, तो आप बीज डालोगे वो पैदा होगा। तो ऐसे आप दुख दे करके जो सुख चाहते हो, गर्भाधान वाले बच्चे को मार देना, भ्रूण हत्या, शास्त्र में लिखा है यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणम गर्भपातने प्रायश्चित तस्यास्ति तस्यास्त्यागो विनीति, पराशर स्मृति में लिखा है। बड़ी से बड़ी हत्या बताई है ब्रह्म हत्या। सुरापान है वो ब्रह्म हत्या के समान है, सोने की चोरी ब्रह्म हत्या के समान है, गुरु पत्नी गमन ब्रह्म हत्या के समान है। ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप ये है। इस पाप का नतीजा देखना तमाशा, हम तो मर जाएंगे भाई, बस बता दो देखेंगे। ये होता है यही है। रावण का इलाज बड़ा अंत क्या हुआ, बड़े बड़े दुष्ट भी पैदा हुए, हृणाक्ष हृणकशु रावण है, दंत वक्ष है। ये दशा है आसरी, ये आसरी बात सुन रही है अभी। इस वास्ते यहाँ बताते हैं तत्व, तत्व मैं हूँ। तत्व की तरफ ख्याल करते हैं भाई मनुष्य, खेती बाजरी के लिए करते हैं, वे डोकार जड़ उनके लिए नहीं करते हैं, ये तो बीच में हो जाते हैं। जड़ा है वे तो है तामसी, दंतल है वो राजसी, शिटा है सात्विकी और गुणातीत है दाना। जो बोया गया वही होगा अंत में, तो अंत में परमात्मा प्राप्ति होगी जो पहले से है। तो निहाल हो जाओ, अरे इनमें फंस जाओगे ये डोका डोका कर मारवाई भाषा में डोका करे। प्रयागराज कुंभ में गए कई वर्षों पहले, कई कुंभ बीत के बाद में मैं था, मेरे साथ एक साधु थे, तो व्याख्यान के समय व्याख्यान करते और समय व्याख्यान देने के जाते, वहां तो व्याख्यान का बाजार का बाजार है, तो सवेरे व्याख्यान हो रहा है, हम सुनते हैं। हमारे साधु वो कहते नाथ सिंह सब क्या है, शुगर डोका नक है, शुगर डोका नक है, सूखा डोका, डोका कहते बाजरी का होता है ना वृक्ष, उसके जो डंटल होता है बीच में उसको डोका कहते मारवाड़ में, कहते सूखा डोका ना खेल कहीं सुनो ठीक हो, डंडा खावे पशु खावे जगह। अरे गायक, गायक को कहा जो गाने वाला है ना, रे गायक ये गाय सुत, तू जिनको सुना रहा है ना, ये गाय सुत है, बलद है, बैल है भाई। रे गायक ये गाय सुत, और तू जानो तो परवीन, ये गाहक कड़वीन के तैली करवीन, ये तो कड़ब खाने वाला डंडा है, तू करवीन लेकर बजा रहा है। कौन जाने गाने बजाने के कौन जानता है मेरा, समझे, ये गाना भी बड़ी विद्या है, गाना बजाना है ये विद्या है, नाचना एक विद्या है। तो वो जानने वाली परीक्षा का यत्न में संति देशे, गा रहे कर रहा है सब ठीक है, ठीक है दौड़ दौड़ दूर स्वर जानने वाले समय, हाँ ये ताल है, ये स्वर है, ये बात है, ये बात है, नहीं जान क्या बात है, बरोबरी है। क्या बताओ, मत हे वितान मेरी नोते सुते मई, मेरे से ही होता है सात्विक राजस भाव, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ, वे मेरे में नहीं है, न तो हम तेसु न ते मई, मेरे में सात्विक राजता भाव नहीं है और सात्विक राजता उस भाव में मैं नहीं हूँ। सतोगुण को भी तरना पड़ेगा महाराज, जैसे तमोगुण त्याज्य है ऐसे रजोगुण त्याग है, सतोगुण भी त्याज्य तमोगुण भी त्याज्य। न तो हम तेसु ते मई, न गुण मेरे में न गुणों में मैं हूँ। अब डंटल में उसे बाजरी देखे मिलेगी, पत्तों में सीटे में बाजरे दांत ऊपर आएगा, पहले था न तो देश। ये जो सात्विक राजभा त्रिवीर गुण में भावे रे मोहितम जगत, ये सब जगत तीनों गुणों से मोहित है, कोई सात्विक में कोई राजस में कोई तामस में फंसे हुए राजी हो रहे हैं, राजी। सुख संगे न बदनाती, ज्ञान संगे न चानगर, और कर्म कर्म संगे न बदनाती। तामसी में संघ शब्द नहीं दिया है, प्रमाद निद्रा भी संघ की जरूरत नहीं, ये खुद ही बांध देंगे आप साहब, प्रमाद आलसी निद्रा इसे बांधता है तुम लोगों। तो ये बंधन में पड़े तीनों तीनों गुणों के मोह से मोहित होने वाले, मोहित ना भी जाना थी। माम एभ्य गुणे भ्य परम अव्ययम अविनाशनम माम ते न जानते, मेरे को नहीं जानते तीनों गुणों में, ये गा करवीन के कड़ब खाने वाले भगवान के देवी, ये सा गुणमयी मम माया दुर्त्या, ये गुणमयी मेरी माया सात्विक राजस बड़ी दुर्त है, इसका हत्या करना विनाश करना इसे ऊंचा हो जाना कठिन है, अत्यय है ना, अति पूर्ण धातु से बड़ा अत्यय है। जिसका अत्यय नाश कर दे, अतिक्रमण कर दे, ये मुश्किल है, बड़ी दुरुपत्य है। तो महाराज उपाय माम एव ये प्रपद्यन्ते, माया गीताम तरंती थी, मेरे ही शरण जलता जाए। क्यों? कि मैं इनसे परे हूँ। एव्य परम अव्यम माम, मैं गुणों से परम गुणाती, सगुण रूप भी गुणाती है, निर्गुण रूप भी गुणाती है, निराकार भी निरात्यार है। अरे भाई देव रूप से देखो, ये निराकार भी गुण रहता है भाई, ये निराकार उपासना है। कोई निराकार, कोई निराकार और निराकार, ये भगवान का ये ब्रह्म द्रव है, ब्रह्म द्रव। एक संत थे अखंडानंद जी महाराज के द्वारा सुनी मैंने, साक्षात नहीं उनकी बड़े सुनाई। ये कहते हम जाते थे, एक संत रहते थे बड़े विरुद्ध त्यागी, वो गंगा जी किनारे रहते थे, गंगा जी में इधर उधर से पड़ाते, गंगा जी बहुत इधर जाते, गंगा पाएंगे और भूखा ले गंगा रहते। ऐसे बाबा थे। तो एक दिन भगवान कहा महाराज कोई करो तो कुछ अपने यू करो, आटा लाओ बहुत, जो गंगा पुत्रों को जिमाएंगे, गंगा पुत्रों को जिमाएंगे, हमारे गंगा मैया है, गंगा पुत्र हमारे भाई है, अपने भाइयों को जिमाएंगे, प्रीति भोज करेंगे। आटा लाओ खूब, जाओ निमंत्रण जाओ, कसमों को निमंत्रण सबको, क्या हो यहाँ पर भोजन होगा। महाराज इतने कसुए आए कि वो बहुत जरूर आटा दिया खूब, तो खा कर चले। ये गंगा पुत्र है, हमारे भाई हुए ना, हमारी माँ गंगा मेरे भाई के भाई है, ये भोजन दिया महाराज। बड़े विचित्र संत थे अखंड जी महाराज जाया कहते हैं अपने गृहस्थाश्रम में छोटी अवस्था। तो यह जितने गए सब हमारे पुत्र है, हमारे भाई है, पुत्र नहीं भाई, हमारे कुटुम्बी सब। तो भगवान कहते हैं मेरे से उत्पन्न हुए। कल सुनाई देने मामा जी कथा, ये सब मामा जी है हमारे, समझे। सीता जी जगत जननी है ना, तो प्रयागदास जी महाराज सीता जी को बहन मानते थे, मेरी बहन है। जो अयोध्या में रहते बालकों को टोली टोली, मामा जी आए, हम कृष्ण कृष्ण कह दिया, पता नहीं सब इकट्ठे हो जाए, मामा जी बीच में बैठ जाए, मेरी बहन के पुत्र है सब, मेरी बहन। मामा प्रयागदास परमहंस, मामा प्रयागदास मेरा संत हुए, परमहंस मामा प्रयागदास जी, सब संत मामा जी कहते हैं, मामा जी आए। मामा मामा होता है ना, बड़ा मीठा लगता है। बालकों को पूछो चंद्रमा मामा है हमारा, चंद्रमा क्यों, लक्ष्मी जी समुद्र पैदा हुई, चंद्रमा समुद्र से, इसके बाद चंद्रमा मामा। मारवाड़ में थोड़ा बड़े खुश होते, चंद्रमा मामा है, चंद्रमा मामा। तो मामा क्या होते है, डबल माँ होती है, एक माँ और मामा जी माँ से लगे जो माँ का भाई भी अच्छा लगता है, तो ये सब मामा जी है। ऐसे देखो मामा जी है, अब सब देखो चाचा जी है, तो क्या कहो बताओ। भगवान के ओर से चाचा जी हो गए, बेटा उनसे भाई हो गए, और माँ के बेटा उनसे, माँ के भाइयों से मामा हो गए, माँ के बेटा उनसे भाई हो गए। वसुधैव कुटुम्बकम् अयं निज पड़ो बेटि गणना लघु चेतसा उदार सहितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। सब हमारे भाई है, कुत्ता और गधा और सांप और बिच्छू और कोई ना कोई है तो हमारे भाई, सपूत कपूत होते है तो हमारे हमारे कुटुम्बी है ना। पंच भौतिक दृष्टि से एक है, आत्म दृष्टि से एक है, परमात्म दृष्टि से भी एक है, सब दृष्टि से एक है। अज्ञान की दृष्टि से, स्वार्थ की दृष्टि से दो है, तुम्हारा स्वार्थ का स्वार्थ हमारा होना चाहिए, तो लड़ाई होगी। आप इस बात से सब परमात्मा के, तो देवी ऐसा गुणमयी मम माया दृत्या। एक संत कहते थे, एक गया गृहस्थ के घर पर, तो गृहस्थ में हम कुतिया रहती थी, कुतिया वो घोषणा, वाह वाह बस। संत कह रहे भाई तेरी कुतिया रहती थी, वो कहता है दृश्य अलग कर दिया, चुप हो गई। तो ये माया है ना, ये माया कुकरी समझे, ये कुतिया है। अब कहने चौखा हो जाए, वाह वाह वाह वाह वाह, राजी हो जाए कुतिया कुतिया खाई जाएगी, वाह वाह करती है, टुकड़ा खाने खा जाएगी जल जाएगी। मालिक को पुकार, देखो महाराज ये माया माम ये ऊपर बंधन थे, कुत्ते सुख भी जाती। मालिक कहते डर सुख रहा, नहीं तो कबीर माया कू करी साहिब के दरबार। लघुता लाठी बाहर सबको खाया बाहर, लघुता रात लाठी में ना छोटा हो तो सब बच जाएगा। मान बढ़ाई कुकरी साहब के दरबार, ये मान बढ़ाई है आदर में, ये पुतड़ी है भाई, ये तो बच्चा होगा हमारी बड़ी ऐसी दशा है। स्वामी जी अच्छे हैं हमारे बच्चा, स्वामी जी गीता अच्छी कहते हैं, अब पूछा राजी हो जाए। मान बढ़ाई कुकरी ये साहब के दरबार, लघुता लाठी भाई रोग सबको फाया, लघुता लाठी में तो नहीं तो माँ में भी ये प्रपंचन थे। समझे, एक संत ने कहा है ये दुरत्या है ना, ये दुरत्या नहीं दुलत्या है, दो लात मारती है। दौलत कहते हैं दौलत, दौलत दो लात है, आवे जब तो लात मार यू हो जाए, जावे जब तो यू हो जाए, दो लात मारती है। नो माया दुरत्या, माम ये प्रबंधनते मायाम तरमेताम तरंती ते, जो भगवान के शरण हो जाते हैं वे माया को तर जाते हैं, भगवान की शरण हो जाए। हे नाथ हे नाथ पुकारो, जब मान बढ़ाई बचाओ तो हे प्रभु हे नाथ बचाओ बचाओ। हनुमान जी सीता जी खबर लेकर के आए, भगवान बड़े खुश हुए, अरे रावण पालित लंका, कृष्ण देव दुर्गपति पंख कैसे भाग दिया, लंका को बढ़ दिया, बहुत काम किया लंका। हनुमान जी उत्तराही त्राही प्रेम उत्तराही से चुन उत्तराही, क्या आपत्ति क्या फताई, कहते हैं ना लंका को जा दिया तो महाराज ये मान बड़ा मैं फंस जाऊंगा, रक्षा करो महाराज आफत आ गई है रक्षा करो, नहीं तो क्या आपत्ति, वो त्राही त्राही करते, त्राही तो रक्षा करना होगा, प्रेम पाल में धातु से त्राही त्राही त्राही रक्षे रक्षे रक्षे, ये महाराज मान बढ़ाई साहिब के दरबार। देवी असामरी मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम एताम ये तो सब नजीका वासी, ये सब मान बढ़ाई आराम सुख भोग ये सब कुकरी है कुतिया है, सब ये खा जाए। भगवान के सुन हे नाथ करे तो मैं उतर जाते हैं, तो बड़े सीधा भगवान के सुन हो जाए। नमाम दुष्कृतरो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रतिज्ञान आसुम भाव माशुता, दुष्कृति है वे मेरा भजन नहीं करते, जिनकी कृति खराब है। चतुर्भुजा भजन दे मना जना सुकृति न, वे सुकृति न है ये दुष्कृति न है, नाम न प्रबंध मेरे शरण होते नहीं, क्रिया जिनकी खराब भाव जिनके खराब आश्रय संपत्ति जिनकी आई है, नमाम दुष्कृति न मूढ़ा और मोह फड़ा हुआ है, मोह बेचती धातु से मूढ़ा, मानो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इनको जानते, प्रवृत्ति निवृत्ति जना न बिजुर आशुरा आशुरी जन जानते नहीं, कर्तव्य करो थे काटो मारो नष्ट करो, पशुओं को भी नष्ट करो पक्षियों को भी नष्ट करो वंश भी नष्ट करो गायों को भी नष्ट करो, नतीजा क्या होगा इसका पता नहीं, बुद्धि मोहित हो गई है। आप लोग कृपा करो बचो, लगल घर घर लागो लाइन और घर घर दा पुकार, जन घरिया आपनो जन हरिया घर आपनो राखे सो होशियार, मारवाड़ी भाषा में है, घर घर लागो लाइन ये दुआर लगती है ना, लाइन लाई लग जाती है ना, और घर में आग लग जाए तो वे लाई लगी कहते हैं नहीं, तो लाई लगे उसको लाइनो कहते हैं, लाई लाई सो सो लाई लाई सो मिल लाइनो, तो घर घर लागो लाइनो लाइन घर घर लागी है, घर घर लागो लाणो घर घर दाह पुकार, अब दाह पुकार बे बाबा रे बे उसे सजा नहीं सभी लंका में छोरा छोरिया छोरिया सब पुकार आए बाहरे हरे बरे मरे, बधु जो कुंभकर्ण की प्रसार पानी भागी है दुहाये राम चंद्र खेर बोर राज कंथरा किए उमर नागदास ये सती जाई कथे महाराज बचाओ भाई कपड़ा जल गया सोना होगा लुगा होगा घर जल गया सोने जल गया अब क्या करे कह गए सब ये मन न मानी दाढ़ी जा रहे कुठार वर्ष तीक्षण वंश का नाश कर दिया इस रावण तो मना ये माया है घर घर आग लग रहा आग लग रही है जिसमें आज बल्टी में पूरे आग है बड़ा ही दुख है भाई लड़ाई छिड़े भाई ये करे ये संतरे करे लड़ाई क्यों करो दुख दुख कम है क्या एक नया नया दुख छेड़ो तो दुख कमी तो है नहीं ढापे को तो नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा और प्रबंध नराधमा नराधाम तानं दुष्ट क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षमाम दुष्पर्शेषासी जो धराधम है बिच्छू बनो गुर्दा बनो सांप बनो जहरी जंतु बनो ऐसे बनेंगे आश्री आश्री योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मन जन्मनी माम अप्रिया गति फिर नरकों में जाएंगे कुंडों में जाएंगे ऐसे आदमी जाएंगे वे नराधमा माया प्रति ज्ञान इनका ज्ञान माया से अवृत हुआ और भोगों में लगे उनको बताया आगे 20वें श्लोक में कामेश देते ज्ञान उनका ज्ञान अपने कामना उसे और ये सब किससे हुआ ज्ञान माया प्रति ज्ञान तामस है माया में पता नहीं लगता माया मा जो नहीं है और दिखती है ऐसी अकर्षण घटना बटी ऐसी माया माया अवृत ज्ञान इस वजह से ज्ञान ठीक नहीं मोह आशा मोह कर्माणु मोह ज्ञान इसकी व्याख्या नवमी में करी उनकी आशा भी निष्फल है ऐसा हो जाएगा तो सब हो जाएगा राज हमारा हो जाएगा मोह कर्माण कर्म भी नाश होने के कर रहे हैं मोह ज्ञान विचेत सब विचित तो नहीं राक्षसी महाशुरी से प्रकृति मोहनी श्रुता आशुषी राक्षसी मोहनी प्रकृति हो जाएगा मेरे जन्म मन में ये भोगों की इच्छा वाला दुखों के भोग में जाएंगे भोग योनि में जाएंगे योग को नहीं मिलेगा रात दिन भोगों में लगे भोग के लिए सब काम कर रहे हैं योग का आश्रय कैसे मिलेगा वो मौका उनको नहीं मिलेगा माया आशु भाव माशुता आशु भाव आशु मानो प्राण उनमें जो रत रहे उसको आशुराह प्रवृत्ति से निवृत्ति से जनाना विदुर आशुरा आशु जनधान ने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आशु संपत्ति जहाँ शुरू हुई है वह आरंभ में कहा आशुर पार्थ में सुनो देवो विस्तर प्रोक्त आश्रम पार्थ में सुनो के प्रवृत्ति से निवृत्ति से जन्म सब क्या करना चाहिए क्या नहीं जानते न शौच शुद्धि भी नहीं जानते न से आचरण भी नहीं जानते न सत्यम देश विद्वान सत्य असत्यम अप्रतिष्ठम जगदाउर अनिश्वरम अपर स्वरूप न सत्य न ईश्वर अनिश्वर ईश्वर कुछ नहीं है सृष्टि पुरुष सृष्टि बन गए बस चेतावधी दृष्टि था यह आश्रम भाव मास था दुष्कृति पापी है और ये दुर्दशा होगी अब महाराज ऐसे ही होते हैं नहीं दुष्कृति दे जाएंगे अब सुकृति चतुर्विदा भजन थे इंजाम देना सुकृति होगी अर्जुन सुकृति न चतुर्विदा पुण्यशाली चार तरह के होते हैं वे मेरे शरण होते हैं माम ये वे प्रपद्यन्ते माया में तान तरंती दे तो चतुर्विदा प्रपद्यन्ते माम माया में तम ये मेरे शरण होते हैं चार प्रकार के अर्थो जिज्ञासु अर्थारी ज्ञानी से भरतर सब ये माम भजन थे मेरा भजन करते हैं अर्थ जिज्ञासु अर्थारी ज्ञानी चार बताए क्रम इसमें ऐसा दिखता है ठीक एक तो अर्थार्थी और फिर अर्थ और फिर जिज्ञासु फिर ज्ञानी धन के लिए करते कोई दुख नहीं बात नहीं धन मिल जाए धन मिल जाए सुख बढ़ जाए भोग मिल जाए संग्रह हो जाए ऐसे अर्थ और इससे ऊंचे है अर्थार्थी अर्थार्थी से ऊंचे अर्थ दुख हो जाए ऐसा नहीं जाता, भगवान को पुकारते हैं सुख के लिए। और एक जिज्ञासु तत्व को जानना चाहते हैं भगवान की वजह से, एक ज्ञानी भगवान को जान गए, चार तरह के भक्त। तो अर्थार्थी है, आज कहते हैं अर्थार्थी भगत है लोग सब, अर्थार्थी भगत तो अर्थार्थी है, पर है किसके? झूठ कपट बेईमानी डकैती विश्वासघात इसके भगत है महाराज, इसके बिना काम नहीं चलता। हे झूठ कपट देवता, हे काला बाजार, आप निहाल करना, इसके बिना हम जी नहीं सकते। गोस्वामी जी मैं क्या सुंदर कहा है कल युग में, कल केवल मूल मूल मलिना, अरे पाप पयो निधि जन्म मीना। अब पयो निधि जन्म मछली दूर क्या दशा हो, आज कहते पाप छोड़ दो झूठ के बाद, पाप छूट जाए जियेंगे नहीं, हम तो मर जाएंगे, आज जी नहीं सकते हम। पाप पयो निधि जन्म मीना, मछली को जल्दी बाहर निकालेगी, बात कहे तो मुश्किल, आज कहते 27 पेपर करो तो सुनने में मुश्किल, के बाबा जी में रोटी मुफ्त मिलती, दुकान पर बैठे तो पता लगे, बिना पाप जी जी नहीं सकते। पाप पयो निधि जन मन मीना मछली पांगी, तो ऐसे है अर्थार्थी। तो अर्थार्थी भगत भगवान के नहीं है, झूठ कपट बेईमानी के भगत हैं। हे बेईमानी देवता, हे झूठ देवता, हे कपट देवता, हे विश्वासघात देवता, निहाल करना हमारे, ये भक्ति है महाराज। कहते हम तो अर्थार्थी भक्त हैं, अर्थसात हैं, अर्थार्थी भक्त तो हम किसके हो, बेईमानी के अर्थार्थ भक्त होता है ध्रुव, नाज निकाल सब दिला देंगे, नहीं महाराज आपसे नहीं लेंगे, हम तो लेंगे भगवान से। कितना ही लोग बताए सब के अर्थार्थी थे, राज चाहते थे, राज सिंहासन में बैठने नहीं दिया, फिर भगवान प्रकट हो गए महाराज ध्रुव। खटमा समाही मिले शाही, अचल पाही धामी, समय नौकरी भगवान मिल गए, मांग वरदान क्या रहे, पश्चाताप हुआ ध्रुव जी महाराज, पश्चाताप करते हैं, गजब किया मैंने राज के लिए भगवान की भक्ति करी, ठीक नहीं किया। भगवान ने कहा तुम्हारे राज करना पड़ेगा 36,000 वर्ष राज गद्दी बैठे, तुम्हें अर्थार्थी, अर्थार्थी भक्त से ऊंचा आरती, वे अर्थार्थी नहीं है, धन नहीं चाहते, नहीं चाहते, दुख आता तो सहा नहीं जाता, गजेंद्र के दुख आया, द्रौपदी के भी दुख आया, तो हे नाथ, हे नाथ, हे रमानाथ, गोपीनाथ, आरती नाथ, आरती आरती आरती नाशन दे प्रभु, दुखानो मग्नामां किन जाना सी कृष्ण, गोविंद द्वारका वासी, कृष्ण गोपी जन प्रिय, कौरवारो मग्नामां किन जाना सी कृष्ण, आप जानते नहीं कौरव वृक्ष समुद्र में डूब रही हूँ, एक सभा के बीच नगन कर रहे हैं, आप सब जानते हो। तो ये बहुत देरी से पुकारा, दशा क्या हुई सभा पर्व देखो तो पता लगे, केश खींचे चीर खींचा गिरा दी गई पटक दी गई, केश मैंने घसीटते मरे कुत्ते को घसीट दिया सभा, केश निकाल सभा, परंतु फिर भगवान को पुकारा, भगवान के भाई मैं पुकारते आजाद थे गोविंद द्वारका वासी, तो द्वारका जाकर आया, यहाँ कहते थे यही उतर नहीं, तो बोलते हैं द्वारका वासी कहा तो थोड़ी देरी लग गई, और काम बना गए सभी 10,000 गज बल घटियो घटियो न 10 गज ये, तो वो आर्त भक्त भगवान की है, आर्त दुख आ गया जाए कोई देवता को मने वो किसी को मनावे, कोई मिनिस्टर हो जावे, कोई अफसर हो जावे, हमारे दुख आ जाए, कैद हो जाए, हमारे कैद का हुक्म हो गया, आप करो आप करो, आर्त होकर के भगवान की भक्त, भगवान का भक्त है, आरती दूर करेंगे तो भगवान से ही करेंगे, और तो कोई दूर थी हम चाहते पर ही वो देगा, द्रौपदी जो चित रही जदुनाथ हुआ बड़े बड़े योद्धा बैठे, भीष्म जी बैठे, कृपाचार्य बैठे, द्रोणाचार्य बैठे, बड़े बड़े महारथी बड़े बड़े धर्मात्मा बैठे हैं, सब चुप हो गए, कोई नहीं बोलता। कभी जदुनाथ उबारो देर भरी देर सुनते भगवान आविष्कार। अब साड़ियां निकलने लगी, कभी ने कहा था साड़ी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, करो साड़ियों की साड़ियों कुटुम पुतली बड़ी निकली है, साड़ी ढेर लग गया, बुझा 10,000 है तो गजबल गयो कुटे 10 गज चीर ढेर लग गया। तू आर्त भगवान हुई, आर्त वो भगवान के सिवाय दुख दूर किसी से करना नहीं चाहते, वो भगवान अर्थात ही बोलो भगवान के बनो भाई, भगवान को क्यों छोड़ो।